Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz elesti bir hüküm ne demektir? Biliyorsunuz herkesin bildiği konu bu, yani başlık olarak elesti bir hüküm. Bir de bunun yanında kavlu belada var. Ne demek bunlar? Ne anlama geliyor bunlar? Bunların kökeni nereye dayanıyor? Kur'an-ı Kerim bakıyoruz önce inşallah. A'raf 172. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz ehade rabbike ve iz üzkür anlamında, yani hatırla. Bu emir kime emir burada? Tabi öncelikle Peygamberimiz emir. Yani ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, şu zamanı hatırla. Ehade rabbüke, Rabbin aldı çıkardı. Kimden? Min beni Adem'e, beni Adem'den. Beni oğulları demektir. Adem oğlu Allah-u Teala çıkardı. Min zuhurim, arkalarından, sırtlarından neyi çıkardı? Zürriyetehüm, zürriyetini, nesillerine çıkardı. Allah-u Teala Mevlamız Adem babamızı yaratırken dünyanın her tarafından toprak alındı. Her tarafından. Kara, sarı, kırmızı, tabii daha değişik elementler olarak farklı alındı ki insanın yapısı da farklı olacak. İnsan yapıları da. Yani insanlar tek tip olsaydı tanımaz ki insanlar. Yani her insan birbirine benzese İnsan oğlunu tanıyamaz, kızını tanıyamaz, babasını tanıyamaz. Karışır giderdi böylece. Allah Teala Adem'i yarattıktan sonra onun sırtını Mevlam sıvazladı. Tam burada sıvazlama elle değil. Bu konuda geçmişti. Meleklere bir elle yapmazlar. Yine bu konu geçmişti. Evliyalar bile gönüllere tasarruf eder, tasarruf eder evliya bile. Burada Mevlam bunun göğsünden Mevlam tasarrufu çıkardı. Neyi çıkardı? Adem babamızın ne kadar nesli, gelecek zürriyeti varsa hepsini, yani hepimiz orada harisa bu arada, çıkardı, sırtından çıkardı. Nasıl çıkardı tabi bizler oradan? Tabi konuyu gelecek inşallah. İnşallah nasıl olsa inşallah. Yani geniş ayrıntı yürüyeceğim inşallah. Ve eşhedehüm alâ enfusihim. Mevlam onları ne yaptı? Çıkardı zürriyetini. Kendi nefislerine şahit kıldı. Ne demek bu? Yani Mevlam her zürriyetinin hepsini önce Rabbin kendi varlığını bildirdi. Canlı varlıklar var, cansız varlıklar var. Bir de canlı varlıklarında bir kısmı kendi varlığını bilmiyorlar. Mesela ağaçlar, bitkiler canlı varlık. Ama bunlar kendi varlığını bilmiyorlar bunlar. Hayvan da bunun gibi ama. Yani hayvanlar yaşıyorlar. Onları yönlendiren bir içgüdü var. O konuda gelecek işte burada inşallah. Fakat hayvan da kendini bilmiyor, hayvanlar da bilmiyorlar. Yani bir hayvan kendi varlığını bilmiyor ama ne olacağını bilemiyor. Ancak insanlar, cinler, melekler bunlar kendi varlığını biliyorlar. Yani ben bir canlı varlıkım, bir varlıkım diye biliyorlar. İşte Rabbim ne yaptı? Adem babamızın sırtından onun bütün zürriyetin neslini çıkardı. Önce onlara kendi varlığını bildirdi. Bildi onlara Meryem. Yani Meryem'e bilinç verdi. Tabii nasıl verdi? Onu göre inşallah. Ya böyle kısa olsa tabii çok böyle soru işaretleri kafada belirir tabii. Rabbim bunlara sordu kâle. Elestü bi rabbiküm. Elestü bi rabbiküm. Buradaki baştaki hemze elif istifam. Yani soru için. Lestü menfi olarak kullanılır, olma anlamına kullanılır. El üstü ben değil miyim? bir Rabbiküm, ey Ademoğulları, nesilleri, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Allah Teala bunlara, Adem'in zürriyetine, tabi küçük zerrecikler bunlar ama. Yani göze görünmeyecek kadar küçük zerre halinde çıkardı Mevlam bunları. Rabbim onlara bilinç verdi. Bunlar kendini bildiler. Mevlam bunları kendine bildirdi. Allah bildi bunlar, bildiler. Rabbim bunlara sordu. Elestü bi rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hep orada bulunduk. Kalu bela. Kalu dediler. Dedik orada elhamdülillah. Ne dedik orada? Bela. Bela kuvvetli bir tasdik. Ona anlamına geliyor bela. Karşı mesela ne anda olur da ne anda evet. Bir geçici olur. Ama bela geldi mi üzerine vurularak bile kesinlikle tasdik olmuş oluyor. Kalu bela. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Orada dedik elhamdülillah. Şehidina. Ve buna bize şahidiz dedik orada dediler böyle. Şimdi Mevlam burada buyuruyor. İşte Mevlam bunları böyle yaptı orada. Entekulu. Buradaki yan aslında li entekulu. Buradaki lam mahzutu burada. Gezilir burada. Mevlam bunu şunu yaptı ki sizin şunu dememeniz için yani kıyamet gününde inna künün hada gafileyin. Yani kıyamet gününde işte bak ölüm varmış, kabir varmış, berz alemi varmış, mahşe varmış. Bundan gafillik demeniz diye Mevlam buyuruyor. Yani imandan icabında haber alamadık diye. Dememeniz için Mevlam buyuruyor. Biz de bildik bunu bu şekilde. Şimdi her insanda fıtri olarak iman var şimdi burada. Fıtri olarak kardeşim. Her iman var insan kardeşim. Bunun için bir insan ister kutupta yaşasın, ister çölde yaşasın, yani ister bir ıssız ada yaşasın, kişi yaşasın bir insan. Yani bir insan insana uzakta kalsa ya da İslam'ı duymasa da İslam'ın prensibiyle bağlı olmuyor kişi. Yani namazına farz olmuyor. Oruç farz olmuyor. Ama imanla mükellef sorumluluğu imanı var. Yani insan fıtraten Allah bilmesi gerekiyor her insan. Yani baktığı zamanlar kimse kendi olmuyor. Bir araba kendi mi oluyor? Bilgisayar kendi mi oluyor medene geliyor? Bir yapan var, bir denge var, düzen var, kurallar var. Her şey bu kurallara bağlıdır. Demek ki bütün insanlar İmanla mükellef sorumludurlar. Şimdi gelelim inşallah muhteremler. Bu konu açıklamasına gireceğim ama nasıl çıktığını. Önce bir mukaddime, yani bir ön söz buna gerekiyor buna böyle. Anlamlı işim böyle. Kur'an Rabbimizin gönderdiği son ilahi kitap. Yani başka kitap gelmeyecek. Ne anlama geliyor bu? Kur'an-ı Kerim'in hükmü kıyamete kadar geçerli olacak. Ama yaşayan azıcık yaşayanlar. Ama Kur'an-ı Kerim hükmü geçerlidir kıyamete kadar. İnsan buna sorumludur. Hristiyan olsun, Yahudi olsun, ateist olsun, kim olsa olsun. Efendim ben şuydum, buydum yok muhterem. Her insan Kur'an'dan sorumludur böyle. Çünkü son elekte budur böyle şey. Kur'an'ın özelliği şu muhteremler. Kur'an önceki kitaplar, önceki peygamberler genelde bir kavim, topluma, millete gelirdi. Mesela Lut kavmi, Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi gibi. Onlar genelde yalnız bir kavme, topluma girdi bunlar böylece. Kur'an-ı Kerim peygamber ikisi ne oldu? Bütün insanlara, küre, bütün insan evrensel olarak hepsine bunlar geldiler bunlar. Hepsi kapsıyor bunlar. Şimdi Kur'an o kadar bir mucize ki Kur'an-ı Kerim, mucize ki muhteremler. Yani Kur'an'daki gerçekleri öyle bir lefiz kemir anlatıyor ki Mevlam burada. hem o dönemi insanların anlaması gerekiyor bunu, hem biz anlamamız gerekiyor, hem de gece anlaması gerekiyor muhtemelen. Kur'an'ı anlamamız gerekiyor böyle. Yani bir farkı tabi, Kur'an-ı Kerim'deki imanla ilgili ayet-i kerimeler, ibadetler, hukuk, muamelat, ukubat gibi hukuk bunları, bunları en iyi tabi anlayabilenler, sahabeler, tabi hazretleri ve müşrihlerdir bunlar böylece. Kur'an-ı Kerim'de bunun dışında iki özellik var. Biri gaybi ayet-i kerimelerdi, gaybi. Biri gaybi, gizli, bunlar gelecek ilgili, gelecek ilgili. Mesela kıyamet yakın ne olacak, kıyamet yakın ne olacak? İkincisi de bilimsel ayet-i kerimeler. İşte bunları sahabeler, tam hazretleri bunları tam bilemedi bunlar muhtemelenler. Mesela 1000 sene sonra ne olacak? Evet, Kur'an haber verdi. Bunlara peygamberler haber verdi. İnandılar, iman ettiler, bunu tasdik ettiler. Ama bunun gerçeğini, ayrıntısını bilemedi tabi bunlar. Yine ikincisi de bilimsel olarak da konular vardır. İki örnek vereceğim işte burada, şimdi ayet hadisi vereceğim muhteremler. Bunlar da ne yaptı sahabeler? İnandılar bunlara, iman ettiler. Bunu bilemediler. Şimdi neden acaba böyle oluyor bu muhteremler? Allah Teala Mevlam nedir? Adildir. Ahkemül hakimin. En iyi hükmeden hakim hakimi, en adil Mevlamızdır. Bazıları şöyle diyorlar veya diyoruz. Ne mutlu sahabelere. Onlar Resulullah'ı gördüler. Onlara mucize gördüler. Öyle inandılar. Bir zaman görme inandık. O zaman ne oluyor? Burada bir adaletsizlik oluyor muhteremler. Şimdi burada. Peki biz de mucize görmeyelim? Bizim de hakkımız var ama ya. İşte görüyoruz muhteremler işte böyle. İşte Kur'an'daki bu gaybi ayet-i kerimeler nedir bunlar? Onların mucizeleri şu anda meydana çıkıyor. Bunların sahabeleri göremediler. Bunlar görüyoruz şu anda muhteremler işte böyle. Ne oluyor? Eşiti burada. Sağını muhteremler. Şimdi ilk örnek vereyim inşallah. Bir hadis-i şeriften, ayet-i kerimeden. Ben hadis-i şerife geçiyorum. Yani sahabelerin görmediği, bilemediği, peygamber haber verdiği, an bizim gördüğümüz, yani mucizenin ortaya çıkması. Hadis-i şerif, Müslim'de hadis-i şerif. Hulü Aleyhisselam Hazretleri, sınıfı hanimi ehlin nari. Cehennem ehlinden iki sınıf var ki, cehennem ehlinden, yani bunlar cehennemlik bunlar. İki sınıf, iki grup var ki, lem erahuma, ben onları görmedim. Kim diyor? Resulullah diyor, peygamber. Bunlar peygamberimize keşfi olarak, manevi olarak gösterildi. Ama açık tabi bunları görmedi peygamberimiz. Yani o dönemde yaşamadı bunlar, o anlama geliyor. Peygamber buyuruyor bakınız, lem erahuma, ben o iki sınıfı görmedim. Ama iki sınıf var, yani ileride bunlar gelecekler. Resulullah'ın görmediğini tabi, sahabeler tabi görmediğini tabi şimdi bunlar. Ama inandılar tabi, iman ettiler bunlar şimdi. Yani biz bunları gördük, mucize burada meydana çıkmış oluyor. Kim bunlar? Kavmun. Bu iki sınıftan biri bir kavim, toplum ki, meahüm siyatun. Bunların yanında birer kamçıları, değnekleri var, sopaları var bunların. Öyle olacak yani. Nasıl bir sopa? Keznabil bakari. Sığırın, yani ineğin kuyruğu gibi bir sopaları. Bakınız. Peygamber sahibi bunun manen peygamberi, keşfen peygamberi görüyor. Bu ne oluyor peygamberi? Benzetme yapılıyor peygamber sahibi böyle. Demek ki öyle bir toplum gelecek. Bunların ellerinde bir kamçı sopa olacak ama bu sopa odundan olmayacak, demirden olmayacak, ineğin kuru gibi, türü gibi böyle yani hareket eden, yumuşak olabilen böyle bir sopa olacak bence. Nedir bu muhteremler? Bu günümüzde tabii üç harfle olan bir şey, Yani çok dedim şey muhteremler. Demek ki diktatör rejimlerinde böyle baskıcı iktidar ne yapacaklar? Müslümanlar bunlara baskı kullanacak bunlar böylece. Bu bir. Biz bunları gördük mü? Gördük muhteremlerce. Yani job diye bir şey çıktı bakana değil mi? Bak peygamberimizin burada bir benzetmesi teşbih peygamberimiz böylece. Eline bir sopa olacak ama odunda olmayacak. Demir olmayacak. İneğin kuru gibi olacak böyle. Hem boyu da ineğin kuru gibi olacak. Eşek olacak. Böyle bir şey olacak. Yoklar işte bu şekilde. Demek ki bunlar eğer yerinde kullanılmazsa İslam'a kadar kullanılması demek ne oluyor bunlar da? Ehli cehennem oluyor bunda kullananlarda. İkincisi Venisa'ın kadınlar. Kadınlar. Öyle bir kadınlara gelecek ki ahir zamanda kana gelecek ki kâsiyatün giyinecekler. Ama ariyatün gerçekte çıplak olacaklar ama. Yani giyinecekler, giysileri olacak ama bu giysileri bunları örtmeyecek. Çıplak olacaklar. Kısa olacak, şeffaf olacak, şu olacak, bu olacak. Bunu gördük mü? Gördük muhtemelen efendim. Yani ne yapıyor kadınlar? En mahrem yerlerini gözler şekilde giyinirler böyle. İnce, şeffaf, çırılçıplak bir şekilde. Üzerine bir şey var ama usulen bir şey var. Mâilâtün. Bu kadınlar mâil olacaklar. Bu da şar diyor ki hani ta'atillah. Allah itaatten çıkacak bu kadınlar. Yani Allah ne buyuruyorsa bunlar kadınlar aksini yapacaklar mutlaka. Abdest yok, gusül yok, namaz yok, haya yok, şunlar yok, bunlar yok. Böyle bir kadınlar çıkacaklar ağır zamanda. Mümilatün. Birden mümilat olacaklar. Garehünne misle fiilehinne. Bunun adı şerif şarihi bunu söylüyor burada bu şekilde. Bu kadınlar kendileri itaatten çıkmış. Yani İslam'dan kopmuş, Kur'an'dan kopmuş, Allah peygamber tanımayan böyle hayadan payasa patlamış çırpak olacaklar. Üstelik bir de diğer kadınları da kendim yapmaya çalışacaklar bakın muhtemelenler. Diğer kadınları da aynı onlara gibi yenmeye zorlayacaklar. Günümüzde güncel olarak bir kelime kullanılıyor günümüzde. Mahalle baskısı diye. Mahalle baskısı. Güya bazı çıplaklara mahalle baskı yapılıyormuş. Yani mahalledeki bir uyanık bir Müslüman bir nine, bir kıza yavrum bir açık gelme demirse, derse bu muazzam büyütülüyor. Ne oluyor? Pire deve yapılıyor. Adı mahalle baskısı oluyor. Bak peygamber haber veriyor bize muhteremler. Bu çıplaklar, bu çıplak kadınlar diğer kadar bunlara baskı yapacaklar. Yapılıyor mu? Yapılıyor mu muhteremler mi? Yani kapalılara baskı yapılıyor. İkna odalarına alınıyor bunlar. Başlarına zoru açılıyor. Yani bazen terör sürülecek bunlara karşı. Tabi bunlar gündeme gelmiyor ama. Rûsühünne kesimetil buhtil maaleti. Bu kadınların başları da deve hörgücü gibi olacak. Böyle kaba, büyücüğün şaşları böyle topluyuz, dağınık olacak başları da. Lâ yedhullen cennete. Bu kadınların cennete giremeyecekler. O durumda ölürlerse ama tabi o zaman. Burada bir not atmak gerekiyor burada. Eğer o durumda hali ölürlerse. Ama tevbe ederlerse elhamdülillah İslam'a kapı açık. Ne olsa olsun İslam kabul ediyor muhtemelen. Yani fahişe de olsun, genelde çalışmış olsun ne olsa olsun tevbe'yi o işi bırakıp İslam'a geldi mi Allah bilmem bunu kabul ediyor. Ama o durumda ölürlerse ne olacak? La yedhulna cennete, cennete giremeyecekler. Ya biz karışmıyoruz. Bunu Resulullah söylüyor muhtemelenler. Yani cennet kısa mı kimsenin? Cennet büyük. Ama Resulullah böyle buyuruyor. O kadınların cennete giremeyecekler. Öyleyse rihaha. Bunların cennetinin kokusu bile duyamayacaklar. Ve inne rihaha levcudu mislim keza keza. Cennetin kokusu şu kadar yoldan duyulduğu halde bu kadınlar cehennem kokusu bir alamayacaklar. Şimdi nedir bu bizim için? İşte Peygamber gösterdiği bir mucize bakımda bize muhtemelen. Peygamber buyurdu, ben onları görmedim. Bunu tabi sahabeler görmediler. Bunun tabi müşehit de bunları görmediler. Peygamber onlara böyle buyurdu. Hadis-i şerif. Sahih müşehit hadis-i şerif. İman etti bunlar bu şekilde. Ama görmeden iman etti, görmeden. Bir şeyin görür iman ediyoruz. Böyle bir mucize yaşamıştır. Işte. Bir ayet-i kerime vereceğim inşallah. Bu gaybi ile ilgili olarak bunu örnek verdim. Gaybi. Yani gelecek ilgili olarak örnek verdim. Şimdi bir de işte bilimsel olarak bir örnek vereceğim inşallah. Ayet-i kerime Zümer 6'da. Bismillahirrahmanirrahim. Yahlukukum fi ummatikum. Mevla buyuruyor, yahlukukum, Allah sizi yaratıyor, fi bütün muhatiküm, analarınızın karnında, Allah sizi yaratıyor, Mevla buyuruyor şimdi. Halka min badi halkin, bir yaratılıştan baş yaratılışa geçerek yaratıyor Mevla bunu. Fi zulümatin felas, üç karanlıkta, hak muhtemelen. Şimdi düşünelim, bundan 1000 küsur yıl önce yaşayanlar, hele Peygamber'in döneminde yaşayan Müslümanlar, ki Arap çölünde yaşayan Müslümanlar, bu ayetine inandılar, iman ettiler, ama bunun için bilemediler muhteremler. Bilemediler. Biz bugün ne yapıyoruz? Biz bugün bilim sonra bunu biliyoruz, bunu nasıl olur muhteremler. Şimdi gelelim inşallah, insanın ana karnındaki hırkatı bakınız. Halka min badi halkın, bir yaratılıştan başka yaratılışa. Şimdi ana karnında biliyorsunuz, yani döl yatağında, daha doğrusu ne oluyor adam? İki üreme hücresi erken dişlerinin bir araya geliyorlar. Yeterli değil. Ne gerekiyor? Bakın muhteremler, yani bu konu önemli bir konu böyle. Kaderle ilgili bir konu, çok ilgili bir konu. Dersin sorunun başına geçti. Adem babamızdan dünyaya ne kadar evlat gelecekse, nesil gelecekse hepsi bunlar belirli. Sayısı belirli. Kesin bu böyle. Allah bunu ne yaptı Mevlam bunları? Adem babamızdan sırtına çıkardı bunları bakınız. Yani Adem babamızdan, Havva anamızdan, evlat torunlarından kıyamete kadar ne kadar insan gelecekse her bir insanın sayısı, kişiliği, kimliği belirli. Bu anası babası belli bundan. Bu değişmiyor bir şey. Şimdi günümüzde ne oluyor? Yani çocuk sahibi olmak isteyenler böyle gayrimeşru olarak muhteremler. Gayrimeşru diyorum böylece. Ya ne demek meşru? Meşru İslam'a uygun, şey uygun anlamına geliyor. Gayrimeşru İslam'a uygun olmayan yönüyle. Yani tüy bebek konusu muhteremler. Ne yapıyor bu konuda? Kadın gidiyor muhtereme, yatıyor masaya. Ya tabii gözünü görmedim, öyle olması gerekiyor. Kadın açıdık yerine muhteremler. Kadın ne zaman açabilir edep yerini? Ancak kadın hastalığı olsa, tehlikeli durum alırsa, o zaman açabiliyor muhteremler. Yani bir zorunluluk olacak. Hayati tehlike olacak, zorunluluk olacak, o zaman açabilir bu şekilde. Böyle bir şey yokken, hem bir şeyle sahip olmak istiyorum. Allah bana takdir etmiş ama muhteremler. Vallahi ve billahi yemin ederim bak muhteremler, insanların sayısı belirli derimler. Ana baba kesin de belirli derimler. Bir anne baba istesin istemesin, takdire varsa olacak muhteremler. Şimdi bu tüy bebek konusunda bile, bak muhterem, tüy bebek konusunda ne gerek, ne kalıyor gene buraya? Tam erken sperm alınıyor. Kadının ovum yumurtası alınıyor, bir tübe yerleştiriyor muhteremler. Ne yapıyor şimdi tıp burada profesörler? Vektör. Ne bekliyorlar? dönlenmesini. Kim yapacak bunu? Allah yapacak. Allah yapacak. Allah'ım tabi. Ondan insan yaratma Allah'a mahsus. Halik Allah mı? Hallak Allah mı? Allah dilememişse, takdiri yoksa, istedikleri kadar o tüplere sifrenin koysa muhtemelen böylece. En modern laboratuvar hastanelerde böyle, en ünlü profesörler bu işe girsinler, erkeğin dişini efendim üreme aslında tüpe koysa muhtemelen, neydi ellerinden beklemek. Bakalım döllenecek mi? Ne oldu? Efendim döllenmedi. Niye peki bu işe girişiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz muhtemelen? İşte Mevlam buyuruyor bak muhteremler. Allah da sizleri yaratıyor ana karnında. Halka minbadi halkın bir yarısı ikinci yarısına geçiliyor. Şimdi normal ana karnında eğer Rabbimin takdirinde bir insan yaratılması varsa orada döllenme vuku buluyor. Beyaz. Kirli kara beyaz renkte bir madde olarak. Sonra ne oluyor muhteremler? Şimdi bakın, hılkat ve yaratılış başka başka madde dönüşü işini bu dönüşü. Tabi bugün nasıl olur bugün bilmiyor tabi ben biliyorum muhteremden. Eski insan bilemedi bunu ama. Yine biliyorum bunları. Önce üç tane kırım nokta bunda beliriyor. Üç tane küçük kırım nokta beliriyor bunda önce. Üç noktanın biri beyin olacak oluyor sonra da. Biri kalp, biri akciğer muhteremden. Ondan sonra bu ne oluyor bu sefer? Yavaş şey kızarıyor, kana dönüşüyor, kan pıhtısı oluyor bak. Minbada halikin hülkattan başka da geçmiş muhteremler. Bu şekilde böyle değişir değişir muhteremler. Tabii konuya girmeyeceğim fazla. Yani aslı konu olduğu için aslında çünkü de örnek veriyorum bunu. Fakat şu var, yani günümüzde muhteremler bilim ve teknoloji ile bu konu böyle her an biliniyor. Ne oldu biliniyor böylece. Doğum kadar biliniyor böylece. Yani göze görünüyor. Biliniyor böylece. İkincisi Mevlam buyuruyor. Fî zulmâtin selâsîn. Üç karanlıkta bu iş oluyor. Nedir üç karanlık? Bir ana rahmi karanlığı. Bir amniyonun kesisi. Bir de karyon zarı. Yani çocuk ana karanlığında üç karanlıkta. Biri ana rahmi karanlığı, biri amniyon kesesi içerisinde, bir de karyon zarı denen bir zar içerisinde çocuk böyle. Üç karanlık içerisinde Mevlam orada. Çünkü yetişim denen böyle işte. Zâlikümullah Rabbüküm. İşte Allah, Rabbim Allah budur. Benim aklımda. Zâlikümullah Rabbüküm. İşte Rabbim Allah budur. Yani ana karnında onu döllendiren. Aslında daha ayrıntıya girsek tabi o kadar konular birine bağlı ki konular. İmanın konu bunlar tarzlar. Şimdi insanın yaratılışı erkek ve dişi. Yani negatif pozitif gibi bakın Ömer. Çekici böyle. Adem babamız cennette tek başına girdi, cennete yaratıldı. Tek başına. Tabi cennette geziyor. Ama yorulmuyor. Geziyor, yorulmuyor. Çünkü orada yer çekimi yok. Kilo sıfırda kilo. İster uçuyor havada, ister yerde. Şimdi bu da cennetin özelliği bak muhteremler. Çünkü ağır maddenin yükselmesi ne kadar zorsa hafif madde aşağı inmek de zordur muhteremler. Mesela elimize bir bidon alalım, boş bidon alalım elimize. Büyük bidon alalım, boş bidon. Onu kapayalım, onu suya batıramayız tabii. Yani bütün kuvvetini verelim, onu batıramayız bakınız. Demek ki hafif madde aşağı inmesi de zor, ağır yukarı çıkması zor böylece. Ama cennetin özelliği bu. İnsan orada hem 0 kilometrede yer çekimi yok. Otururken boşta oturuyor böyle. Hiçbir şey yok böyle. Böyle. Yükünü taşımıyor. Ama havada uçabiliyor, insan yere inebiliyor. Melekler gibi. Adem olmasa mücadele geziyor, tozuyor ama içinde bir eksiklik var işte bir ama. Yani bir tarafın noksan, ruhsal yönden bedensel her şey tamam. Yönetim havası güzel, her şey güzel. Bol bol bol canı, her şey bol böyle. Her şey güzel. Fakat içinde bir sıkıntı psikolojik olarak, bir noksanlık. Ne acaba? Daha bilemiyor ki. Daha önce yaşamadığı için. Bir elemana uyku verdi cennete. Bir ara dayanmıştı. O da uyku olmadığı halde Rabbim bunun kabuğu kemiğinden çıkardı. Melekler çıkardılar. Havanımız yarattılar. Kaburga kemiğinden. Yani kemik hücresinden yaratıldı hava anamızdan. Tabi o konuda ayrı konuştum. Hava anamız genç kız olarak yaratıldı. Bilinçli olarak. Oturdu Adem'in karşısına. Hazreti Adem gözünü açtı. Baktı karşısında yine bir varlık, yine bir tür bir varlık böyle. Erkek değil kendisi gibi. İnsan ama başka bir tür. Hemen içindeki o sıkıntı gitti muhteremler. Nasıl iki ters uçlarını çekerler evet muhteremler. Adem oğuz hemen gönlüne kaydı. Tayyip'e uyum sağladı kendisine. Şimdi bakın muhteremler, insanın nefsinin kökeni nereye dayanıyor? Erkek ve dişiye dayanıyor. Kökeni buraya dayanıyor böyle. Bunu yaratan kim? Allah yaratan muhteremler. Yaratan böyle. Elime isteği veren kim? Yine Allah muhteremler. Ama ben Mevlam. Gereken sevi veren kim? Yine Mevlam muhteremler. İşte Allah biri bakınız. Ayet-i Kerim bakınız. Zalikumullah Rabbüküm. İşte Rabbim Allah budur. Lehü mülk. Mülk onun. Mülk onun muhteremler. Kimse bir şey karışamıyor ki böyle. Al güneşi yerini değiş değil mi? Al dağı başka yere götür. İşte karışamıyor muhteremler. Lehü mülk. La ilahe illahu, ondan başka ilah yoktu. Fenna tusrefu, nasıl öyle ondan çevirip de başka yere gidiyorsun, tapınıyorsun başka yere. Fenna, nasıl olur bu melam baksana. Fenna tusrefu, kalkın insanlar, insana putlaştırıyorlar. Putlaştırıyorlar efendim. Onların izinde, onların peşinde. İşte iki örnek verdim muhteremler. Bir de bu bilimsel olarak, yani bugün insanı, bu çağın insanı, insan yaratılışını böyle saniye saniye biliyor, biliyor bu muhtemelen. Dönem biliyor bu şekilde böylece. Bu nedir? Kur'an'a bir mucize muhtemelen böyle. Şimdi gelelim inşallah Adem babamızın sırtından zürriyetin neslinin çıkarılmasının meselesine nasıl çıkarıldığı. Canlılar, bitki, hayvan ve insan. Nedir bunlar? Hücre yığını. Hücre yığını. Canlı hepsi böyle. Nedir hücre? Bağımsız hayata sahip olan en küçük parçamız muhtemelen böyle. Her hücrenin kendine özel bağımsız hayatı vardır. Yani hücre tek başına yaşayabilir hücre. Hayatı vardır böyle. Hücreler bir sıvıda bulunuyorlar muhtemelen böyle. Yani hücre o kadar muazzam, küçük hücre. Çoğu göze görülmez. Farklı hücreler de vardır hücreler. Gözü görülmez bunlar. Küçük hücreler. Hücre çok küçük hücreler muhteremler. Örnek vereyim. Bir insanda ortalama. İnsanda ortalama diyorum. Niye? Çünkü daha boylu, daha kısa boylu da değişiyor muhteremler. İnsanda ortalama ne kadar hücre var? 30 trilyon hücre muhteremler. Bir insanda ortalama 30 trilyon hücre muhtemelen. Yani bir insanı 30 trilyon parçaya bölseler hücre çıkar meydana. Tabi bunu göz göre muhtemelen. Hücreler, hayat hücrelerin her hücre bir sıvıda bulunuyor. Sıvıda bulunuyor. İşte o sıvıdan besinde oksijen oradan alıyor muhtemelen. Şimdi bir de hücrenin bir de çekirdeği var şimdi muhteremler. Yalnız aldıvar hariç, aldıvarlı hariç, yani kan hücreleri, kırmızı hücre hariç, diğer her hücrenin bir de çekirdeği var muhteremler. Nedir çekirdeği? Hücrenin beyni, Yönetim merkezi çekirdeğe bakıldı. Yani her hücre aslında bir bağımsız hücre böyle. Her hücre bağımsızdır. Onun bağımsız hayatı vardır, yaşamı vardır. Bundan görev, farklı görevleri. Demek ki hücrelerimizde çekirdeği var. Hücre bu kadar küçük. Ya çekirdeği, onun tabi kaç kadar daha küçük çekirdeği muhtemelen. Yalnız tek al yuvarların çekirdeği yoktur, kan hücrelerinin. Şimdi gelelim çekirdeğe muhtemelen çekirdeğe. O yüce kudu azamet, bak muhtemelen. Allah aşkına ya muhtemelen böyle ya. Hücre yaratan kim muhtemelen böyle? İnsan hücre yığını insan böyle. Bundan yaratan kim bak muhtemelen? Küçük hücre yaratan, onu hayat veren böyle. Bir de ona rızkını gönderen. Bak. Hava soluyoruz değil mi? Daha bir muhtemelen değil mi? O oksijen ta hücreye gidiyor muhtemelen. Kirlenen hücre geri geliyor, tekrar dışarı yönelik. Ona besini gönderen kim? Ona besini yakan kim? Bir de hücrenin çekirdeği var. Peki ne var çekirdeğinde muhteremler? İşte hücrenin beyni o muhteremler şimdi. Ne var hücrede? Hücrenin çekirdeğinde kromozomlar var, kromozomlar var. Bunlar gözle görülemiyor bunlar. Hatta mikroskopla görünemiyor bunlar. Ancak hücre yer aldığı zamanlar o zaman görür muhteremler. O kadar küçük bunlar. Kromozomlar var. Kaç tane? 46 tane. Yalnız ürün hücresinde 23 tane var. Ürün hücresinde. Şimdi o da erkek dişi birleşince o da 46 bakma. Bak sayısal yani, şu kural bak muhteremler. Her hücrede çekirdeğinde 46 tane kromozom denen bir madde var. Bunların yapısında proteinler ve DNA'dan yapılan bunlar böyle işte kromozomlar. Bunun yapısında yapı taşları protein ve DNA denen böyle. Yapılan kromozomlar var böyle. Bu kromozomlar balık ağı şeklinde iplikçi bunlar böylece. İplikçi. Bir de bunların üzerinde genler var şimdi. Genler baktığım var. Genler de sanki ipek demiş boncuk taneleri gibi. Kromozom üzerinde genler var, genler. DNA'nın bir bölümü bu da, genler muhtemelen. İşte insan özü bu genler bak muhtemelen. İnsanın özü, hülası da bu genler muhtemelen. İnsanın kalıtsal kişiliği genlerde böylece. İnsan da böyle tabii, hayvan da böyle muhtemelen. Hem o kişinin ya da hayvanın kendisinin hem de hayvanın türünün bütün özellikleri o gende var muhtemelen. Bunun için yumurtadan çıkan bir piriç, civciv. Ne yapıyor muhtemelen bak, ne yapıyor? Annesinden tavuğa gitmiyor, oradan gıda aramıyor. Bak. Yani yumurtayı daha kırmış, dışarı çıkmış. Ama onun geninde onun kalıtsal karakteri var, kişiliği var, yaşantısı var, programı var geninde. Ne yapıyor cici? Yumurtadan çıktığı anda hele böyle köyde dışarıdaysa hem ayağını eşe bakmıyor böyle. Ayağını böylece. Sadece eğitilmiş bir önceden ayağını eşer, hırsını yerden aramaktır. Bir kedi yavrusu, abinin köpek yavrusu, koyun yavrusu, inek yavrusu böyle. O da ne yapar? O da doğumla dünyaya gelir. Doğumla dünyaya gelir, bakınız mesela küçük buzağı. Daha yeni doğdu muhtemelen böylece. Hemen ne ister bu annesi yalamaya başlar. Ki hem masaj yapıyor hem kurutuyor muhtemelen böyle. Masaj yapıyor hem kurutuyor annesi bunu. Sonra ne yapıyor bu yavru? Ayağa kalkmak istemem böyle. Ayağa kalktık ne yapar? Annesinin göğsüne yapıştır, emmeye başlar bak muhtemelen. Yani bu yavru rızkın yerden aramıyor tavuk muhtemelen böyle. Annesinin göğsüne yapıştır, hem de annesinin kulağına yapışmaz muhtemelen. Annesinin kuyruğuna yapışmaz, annesinin memesine yapışır, bir onu emmeye başlar, çekmeye başlar. Yani durmaz ama de. Mesela bir kuş türü, güvercinler, örnek olarak güvercinler muhteremler. Bir güvercin türü 10 bin yıl önce nasıl ötüyorsa yine aynı ötüyor, ses yani. Yine bir güvercin türü 10 bin yıl önce nasıl yuva yapıyorsa bugün aynı yuva yapıyorlar muhtemelen. Geçen anda bizim bahçeye bir kedi yavrusu gelmiş muhtemelen. Küçük, yeni doğmuş kedi yavrusu bahçeye gelmiş. Merakımı seçti, çekti. İşte bakıyorum. Daha yeni daha yürüyor. Bir böcek gördü. Böcek gördü. Hemen öyle bir duruma girdi ki böyle. Sanki komando eğitimci aylarca muhtemelen böyle. Öyle bir şeye girdi ki, hale girdi ki böyle. Hem oturuş derece, bir hatıra geçti böylece. Şimdi bir önce baktı, nedir o zaten? Eli bir yokladı böylece. Onun ise ağzına aldı. Şimdi bakın muhtemelen. Mesela bir askere, komando askere diyelim ki böyle. Aylarca eğitilir. Tatbikata gider. Şunu bunu yapar, bunu bunu yapar. Ama Allah korusun bir savaş oldu mu hepsi unutur, şaşırır bile. Ama bunlar yine aynı kedi yavrusu, aynı kedi yavrusu bir köpek gördü, hem acı çıktı baba. Hem acı çıktı o tarafından. Yani o kedi yavrusu diye biliyor ki köpek acı çıkamaz. Bunu biliyor muhtemelen. Acı çıktı muhtemelen. Ne diyor bunlar işte? İşte genler muhteremler. İşte Allah Teala Mevla Adem babamızın sırtından neyi çıkardı muhteremler? Bizim genlerimizi çıkardı. Genlerimizi çıkardı. Genlerimizi çıkardı. Gen. Peki bu kadar insanların genleri nasıl onun içine sığdı? Şimdi bakın muhteremler. 30 trilyon hücre bir insana sığıyor mu? Bir sığıyor mu bakın. 30 trilyon hücre bir insana sığıyor. İnsanın toplum sayısı belki bir eşittir belki de. Bilmiyoruz da. Hücrelerin nedir toplamı? Yani küçük parmağın şeyine ucuna kalır muhtemelen bakın böyle. Yani 30 trilyon gen yani bir toplum içi kadar olacak muhtemelen bakın böyle. Az kadar var. Mevlam ne yaptı Mevlam? Bizim genlerimizi yani kalıtsal kişiliğimizi psikolojik kişiliğimizi yani genlerimizi Adem'in sırtından çıkardı. Peki nasıl çıkıyor? Deride gözenek var deride muhteremler. İnsan derinde gözenekler var, delikler var görmedi. Hava da giriyor buradan, su çıkıyor oradan böyle muhteremler. Sudan mı çıktığı yerden milyonlarca genden çıkar mı? Çıkar muhteremler. Çıkardı. Şimdi sıra neye kalıyor? Mevlam bunlara şimdi sordu genlere. Elestü bir Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sordu bunlara. Peki bunların bilinci var mı? Onlar Rabbim bilinç verdi muhteremler. Bilinç verdi. Peki ne de bilinç? Şimdi aklı uzak gibi geriniyor. Yani genler nasıl bilinci olur? Biz insan, bize bilinç var ya. Nasıl o genlerin bilinci olur? Şimdi çok şeyden bizlere gafiliz gerçekten muhteremler. Nedir bilinç? Nedir bilinç muhteremler? Beyinde bir merkez var. Bilinç orada. Nedir belki ne var beyin orada merkezde? Sinir hücreleri var. Hücre. Yani sinir hücreleri var muhteremler. Yani bilinç bu bak muhteremler. Yani Rabbim ne yapıyor? İnsanın bilinci nedir? Sinir hücreleri. Yani bir insanın mesela başına sercisine vurulsa o merkezdeki bilinç merkezi böyle sarsılsa ne olur? İnsan bilinci gider muhterem bak. Gider. Yani insan bir şok bir şey geçirsin. O beyindeki bilinç merkezi sarsılır ne olur? İnsan bilinci gider. İnsan yaşar ama. Nasıl yaşar ama? Bilinçsiz yaşar muhterem. Yani bilinç dediğim şey muhteremleri aslında bakınız. Yine hücrenin işi. Hücrede bu bilinç muhteremden bence. Şimdi bir de şey bir su aklımda gelebilir. Biz bunu hatırlamıyoruz diye. Ama hatırlamıyoruz bunlarımız. Bu işler oldu mu oldu. Bunu Allah buyuruyor. Gerçek mi? Gerçek. İnan iman diye elhamdülillah. İnanmayan kafir olur. Ama hatırlamıyoruz. Şimdi muhteremler hatırlamak için ne gibi hatırlamak için? Beyin lazım. Beyin. Nedir beyinde? Beyinde kuvve-i hafıza var. Hafıza hücreleri var. Hafıza yani hücreler beyinde muhteremler. Mesela işte konuşuyorum muhteremler böyle. Burada bu konuşma kayıtına alınmasa ne olur? Burada kaldı gider. Unutur gider böyle şey. Demek ki bir insanın da eğer hafıza hücreleri olmasa ya o merkezde bir arıza olsa ne olur? Kişi unutkan olur muhtemelen başta. Buradan unutma kaynaklanıyor muhtemelen. İnsan genelde yaşlanınca unutkanlık başlar. Hatta günümüzde gençlerde bile, ki günümüzün gençleri çok beni yordukları için sürekli imtihanlar, sınavlar, şunlar, hazırlanmalar, dershaneler aşırı böyle. Yani gençliği sıkan, bunalıma götüren bir sistem muhtemelen. Bilim sistemi böyle. Yani zavallı okuldan çıkıncaya kadar zaten bitiyor gençlik döneminde. Onun iş gücü gidiyor zaten kendisine. Bu defa ne oluyor? Günümüzde gençler bile unutkanlığa başladı muhteremler. Hazreti İmam Buhari, bakın da örnek vereceğim muhteremler, inşallah sarı konuya. Hazreti İmam Buhari, biliyorsunuz hadis imamların başı kendisi, Bağdat'a gitmeye karar veriyor. Bağdat'ı bu duyuluyor. İmam Buhari Bağdat'a gece derken böyle. Bağdat halkı yollara çıkıyorlar bunu karşılamaya. Bu ünlü o dönemde. Aşağı yukarı 5 dakikalık yolu, 10 dakikalık yolu 2 saat alıyor muhtemelen izdihamdan böyle. Halk yığılmış yollara böyle. Yığılma halkı izdihammışlar. Okuma izdiham. Hazreti İmam Buhari tabi eve misafir oluyor, oraya geliyor. Bağdat'ta bulunan 10 tane hadis alimi kenarında gizli konuşuyorlar bunlar. İmam Buhari'yi bir sınamak için şimdi kara almışlar. Diyor ki bu 10 hadis alimi Bağdat'taki ile Bağdatlılar İmam Buhari diyorlar. Odaya girip oturduğu anda yani kalabalıktan geliyor, izdihamdan geliyor, tamamen de başı beni karışacak kendisi, yoracak kendisi anda. Oturduğu anda dinlenmesine imkan vermeden diyorlar, biz buna soru soralım. Nasıl soru soracaklar? Her alim 10 hadis okuyacak buna. Senediyle beraber. Hadisin metin dedir bu sözlerine, peygamber sözleri, bu ibadet der senediyle beraber. Her alim onun adı işte okuyacak ama seni bile karıştırarak, ben çok çok bunları böyle karıştırarak. Biri bitirecek, öbürü başlayacak. İmam Buhari Hazretleri geliyor, tabi selam kendisi oturuyor yerine, tabi bitkin yorgun bir şekilde. Efendim Hazretleri, eğer müsaade ederseniz ben hadis okumak için birkaç tane dinler misin beni? Acaba yanlışlık var mı bunlarda? Peki buyur yavrum diyor. Başlıyor. İşte an Ebu an Enes'in böyle yani Hazreti Ömer, Hazreti Enes'i karıştırarak böyle bunları böyle. Tabiini böyle karıştırarak bunları. Bir karmaşık aşırı çabuk yaparak bunları. Ondan Şerif'i mi okuyor peş peşine böyle. Tam ona cevap verecek. Öbürü çıkıyor. Efendim ben de okuyorum onu Şerif. Hadi oku bakalım. 10 tane okuyor. Tam bitiriyor. Öbür başlıyor. Oluyor 100 adı Şerif. Sende beraber. Ama karmaşık böyle yanlış karmaşık olarak hazırlamışlar. Bunun üzerine şimdi bitince tabii 10 tane hadis alemi kenar anlaşıyor bakıyorlar buna. Bakalım ne yapacak? Yani bir insan beyni bunu kaldıramaz artık böyle. İnsan üstü bir hal bu Bertal. Dönüyor birinciye. Sen ilk olarak şu hadis-i şerif okudun. Sonra böyle okudun. Bunun gerçeği bu bak muhtemelen. Hem onu okuduğu anda almış, hafıza almış onu, sen onu böyle okudun, bunun gerçeği bu. İkinci olarak sen şu hadis-i şerifi böyle okudun, onu okuduğu gibi okuyor, bunun gerçeği böyle, böyle, böyle, böyle bak. Bir saniye bir açıklama muhtemelen böyle şey. Hadi İmam Buhari, boşuna muhtemelen bir ün sahibi olmadı muhtemelen bir şey. Şimdi günümüzde ne oluyor muhteremler? Günümüzde unutkanlık böyle şey, unutkanlık. Daha ilkokulda, anaokulda muhteremler, her ilkokulda böyle. Yani çocuğa hayatta hiç lazım olmayan konular işleniyor bunlara böyle. Ağır konular, sınavlar, terlemeler, stresler, psikolojik bunalımlar. Artık o körpe beyin tam bitiyor muhteremler. Bitiyor böyle şey. Unutkanlık başlıyor. Şimdi gelelim konuya, şuradan girdik konuya. Bizler Adem babamızın sırtından gen olarak çıktık. Allah Teala Mevlam Sinir hücrelerine Mevlam bilinç verdiği gibi Mevlam genel Allah-u Teala bilinç verdi. Onlara aynı konuşma gücünü verdi Mevlam onlara. Ve ne oldu orada muhteremler? Rabbim onlara sordu. Tabi cevabını da verdiler. Verdiler. Biz bunu hatırlamıyoruz. Ne hatırlamıyor muhteremler? Çünkü konuşmayı eğer beyindeki hafıza gücü merkeze almazsa unutulmaktadır. Bizler gen haldeyken o anda beyinsel yapımız yoktu muhteremler. Beyindeki kuvvet, hafıza yoktu muhteremler böyle. Onun için alınmadı orada böyle. Alınmadı. Alınmadı ama muhteremler ne oldu? Hepimizin genlerinde kavlu bela oradan nakşonu işleyen de oraya. Orada kaldı muhterem bak şimdi böyle. Bu var muhteremler. Yani iman fıtıdır. Bunun için bu arasın Hazretleri. Kul mevlûdü yüledü alil fıtreti. Her çocuk İslam fıtığıyla doğuyor bak muhterem her şeyleri böylece. Yani her insanın içinde her insanın içinde imanın fıtadı var. Fıtığı var böylece. Bu için ne oluyor? Hiçbir kimse dinsiz kalamıyor muhteremler. Kimse kalamıyor. Ateistim diyor. Hayır. Onda yine putu var ama gene böyle. Onda bir iz, önderi yine var muhteremler. Ne yapıyor insanlar? İçindeki fıtrattan kaynaklanan, geninden kaynaklanan iman var içinde. Mevlam soruyor, ben Rabbiniz değil miyim? Dünyaya gelen kişi ne yapıyorlar işte? İnsanın bazısı nefsinin karanlıklarında gömülü muhtemelen. Nefsinin karanlıklarında böyle şehvet, öfke, dünya hırsı, ün, şehvet, onur, benli gibi de insan bunalıyor bunlar da. Bir de tabii kişi ön yargı ile kişilerden içinde oluyor. Haşa Allah'ı ben tanımıyorum diye kendine böyle. Yani hür olmak istiyorum ben diyor. Nereye kadar? Nereye kadar muhtemelen? Nereye kadar ama ya? Mesela mahkum cezadan kaçıyor. Ben burada niye durayım cezadan durayım ben burada diyor. Ben hür olmak istiyorum diyor. Kaçıyor. Nereye kadar anladın muhtemelen? Hemen jandarma geliyor basıyor. Buraya ne kelepçesini? Muhtemelen. Nereye kadar muhtemelen? İnsanı özürüm ben diyor. Haşa Allah tanımam ben. Kitap ben tanımam ben diyor. Kur'an tanımam ben diyor. Namaz ben kılmam bunları ben. Ben hürüm diyor. Benim hürriyetim özgürlüğüm yok ben özürüm diyor. Nereye kadar muhtemelen? Nereye kadar? Ağzına selam nedir? Allah'ın jandarması işte. Polisi işte muhtemelen. Gelince kadar böyle. Hem baskın yapıyor. Ne olsun ol böyle. Uçakta ol, gemide ol. Gemide ol. Hem baskın yapıyor. Sen biz Allah'tan kaçana. Gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya. Ne yapayım muhtemelen? Teslim olun muhtemelen. Yani kendisi tıp profesörü de olsa hastanın başhekimi de olsa ne yapıyor? Hastanede gelse ağzını selam yine orada boyun büküyor muhtemelen. Teslim oluyor. Sonra ne yapıyor? İnanmadığı hocaya teslim ediliyor. Ki gerici de hocaya teslim ediliyor. Al bak al çocukları. Ne yapacak? Bakalım bunu. İşte efendim kefen bunu giyecek bunu. Ya bu çağda kefen giydir mi ya? Hele çağdaş kadınlar. O mümilatın, mahalatın olan kadınlar var. Geçti konu. Hele onlar kefen giyer mi onlar? Çağdaşlar mı? Uyuyor mu kefen? Ama giyiyor muhtemelen böyle. Nereye kadar muhtemelen? O da kefeni giyiyor muhtemelen böyle ya. Yani onu görseler ama görmüyor muhtemelen. Diğer kadar bunu görmüyor muhtemelen. Yani onlar da ölüyor. Yani çağdaşlar da ölüyor. Onlar kadını, kefenli, pamuklu görseler belki bir şeyi anlarlar bunu ama görmüyor muhtemelen. Kaçıyorlar bunlar. Bunlar kaçıyorlar bu şekilde. Ne yapıyor? Bir hanım hoca efendi geliyor. Yanında bir yardımcısı oluyor. O ne yapıyor? O çağdaş kadını tabii teneşeden yıkıyor onu. Efendim kuruluyor. Kefene koyuyor. Ağzına, burnuna, gözüne, her tarafına pamuklara koyuyor muhtemelen böyle. Ona kefenince bağlıyor. Benmez kefenine bağlıyor. Tabuta koyuyor. Tabutun üzerine süslü bir şeyle koyuyorlar. Karşıya bakıyorlar, bir tablo karşısında görüyorlar. Bunu görmek kendisini bence. Şimdi muhteremler, her insanın kalıtsal kişiliği hem ırsi olarak yani nesilden nesile geliyor, hem kendi kişiliği gende vardır. Yani bir insanın ürün bölgesindeki geninde o kişinin hem bedensel yapısı var, hem psikolojik yapısı var bakın derim de ben efendim. O gendeki kişinin yapısı mesela, orta boylu, uzun boylu, kısa boylu, esmer, sarışın, kaşının rengi, gözünün rengi, hepsi var baktığım. Bir incir çekirdeğinde de incir ağacının bir özelliği var. İncir çekirdeğinde muhtemelen. O incir ağacının yapısı. Her ağaca benziyor incir ağacı böyle. İncir ağacının yapısı, yaprakların yapısı, incirin kabuğu, iç hepsi var mı? Var muhtemelen. Her insanın da yapısı, anatomisi genlerde mevcut olur. Bir de psikolojik olarak da onda vardır. Bu yapı değişmez muhteremler. Yani ne var? İnsan terbiye ile, yani insan nefsini terbiye ederek kişi buna direnir. Direnir. Örnek olarak mesela bir insana aşırı öfke var. Çabuk kızıyor insan böyle. Çok sinirli. Hemen kızıveriyor. Tabi İslam'da iyi değil muhterem. Yasak bu yani böyle. Bu kişi ne yapar? Eğer bu insanın gönlü uyanabilirse, yani ölmeden önce ölüm denen hali yaşayabilirse kişi, uyansa bunun gönlü ne yapar? Bu kişinin nefsinin öfke sıfatıyla mücadeleye başlar. Yani kızmamak için. Hatta bir Allah dostu muhteremler, bir Allah dostu, kendi kendine tabi sürekli bunlar kontrol altında kendi kendine nefsini. Bakıyor nefsinde kuvveye gazabiye, öfke çok kuvveti içinde. Hemen parlayı bir olma şeyine böylece. O kadar uğraşıyor. Bunlar başaramıyor. Bakın ne yapıyor muhteremler? Ücret diye adam tutuyor. Ücret de böyle. Kim tutuyor böyle? Kendisinden daha çabuk kızan, bağıran, öfkelenen kişi tutuyor böylece. Bak diyor, sen benim patronum, ben seni işçinim böyle diyor. İstemem bağırabilirsin böyle diyor. Alışma için kendisine böylece. Fakat iş böyle olduğu halde muhteremler, iş böyle olduğu halde insanın genelinde, insanın karakterinde öfkesi kuvvetliyse kişi kendisini böyle zorlar. Kişi çok badriyi aşar böyle. Yani kızmamaya gayret eder böyle. Soğuk olmaya gayret eder. Ama olmayacak bir yerde aniden de patlayıverir muhtemelen. Bir gün padişahın biri sırayına ulemayı amirin denilir topluyor. İlmini amel eden gerçek alimi topluyor sarayına bir padişah. Ramazan'da iftardan sonra, teravihden sonra huzur sohbet edilmiş bunlara. Huzur sohbeti. Topluyor bunları. Ve her akşam bir konu işleniyor orada. O akşam konu şuymuş. İnsanın huyu tamamen değişir mi, değişmez mi? Tabi tartışmalı. Şunda buna tabi usule uygun olarak tabi padişah huzurunda. Yani İnsanlar terbiye edile huyu değişir. Bu kişiye varıyorlar. İşte bir buna karşı çıkıyor. Hayır sultanım, huyu değişmez. Huyu uyur. Yatar uyur. Ölmez ama. Aniden uykuna uyandı mı gene böyle der, gene böyle. Huyu değişmez tamamen. Fakat padişah da tabi çoğunluğunun fikrini, fazla görüşünü fazla beğeniyor. Meclis dağılıyor. Baş emin veriyor bir kişiye. Yeniden bir kedi yavrusu alıyorlar. Bu özel eğitiliyor kedi yavrusu. Özel eğitiliyor. Nasıl eğitiliyor kedi yavrusu? Bunun başına, üzerine gümüşten bir tepsi yapılıyor. Geçme üzerine. Başına göre. Bunun üzerine bir kahve fincanı içine kahve konuluyor. Bunu misafir götürecek. Aylarca bu eğitiliyor kedi. Bunun üzerine. Kedi bu eğitimi alıyor ama. Alıyor. Padişah birkaç zaman deniyor. Bakıyor. Başarılı. Padişah o alime haber gönderiyor. Karşı olana. Bunu davet ediyor bir akşam. Geliyor saraya. Oturunca padişah işaret ediyor. Hemen kedi açılıyor kapılar. Tabii kedi süslü püslü. Kurdeler üstlenmiş kedi. Başında gümüş tepsi. Doğru geliyor. Hocanın alimini duruyor. Padişah gülüyor. Alır mısın? Alıyor tabi kahveyi. Nasıl diyor? Sen görüşün mü? O görüşün doğru. Padişah ben görüşten vazgeçmedim gene. Bak görmüyor musun sen bunu? Gördüm ama. Peki padişahım yarın akşam yine gelsem acaba yine aynı şey yapar mı kedi bana? Tabii yapar. Kasiyem ne bileyim bunu ben. Yarın akşam kabul eder misin? Ederim. Gel bakalım. Alim sabahtan gidiyor İstanbul'da. Gecikodun mahalline gidiyor. Ahşap öyle o zaman tabi böyle. Türkü topluyor. Kim bana bir fare bulursa ona bir altın vereceğim. O zaman altın çok. Ahşap evler. Türkü koşuyorlar. Şöyle bir yakılı yerinde getiriyor. O da kutuya koyuyor. Ona bir altın veriyor ona böyle. Hafif delik açıyor ölmesine fareyi. Onu saklıyor. Şimdi akşamdan sonra tabi saraya geliyor. Balış tabi onurlu gayet. Yani onun görüşü kuvvetlendi derten böylece. Oturuyor gene oraya. Balış emin veriyor. Kahve gelsin bakalım. Şimdi gene kedi tam uygun adımla böyle kedi böyle. Gayet ağır tempoyla ağır ve karlı. Kedi tam sarayın ortasına gelince çıkarıyor yavaşça kutuyu, açıyor kapağını. Fare fırlayınca ne yapıyor? Kedi unutuyor kahveyi muhtemelen der. Kahve bir tarafa, fincan bir tarafa hemen kedi atıyor fare üzerine onu yakalıyor muhtemelen der. Şimdi alem bakıyor padişaha. Padişah tabii şimdi kaybetti o konuda. Haklısın diye. Demek ki bakın muhtemelen huy değişim muhtemelen. Yani eğitimle böyle zorlama ile bazen de korkularla mesela bir hastaya giden bir er, değil mi? Orada bağırıp çağırmaz. Yani annesine karşı gelen, babasına karşı gelen, hatta onları dövmeye kalkan bir genç, değil mi? Gider orada durur orada. Neden? Yine öfkesi var onda. O özelliği var. Ama korku ne yapıyor? Bunu önlüyor muhtemelen. Bunu önlüyor bunu. İşte aziz cemaatimiz demek ki iman fıtridir. İman fıtridir. Rabbim Adem babamın sırtından bizleri çıkardı. Gen halinde. Ki Allah Celle Celaluhu her şeye kadir mutlak. Yani dedin yapar Mevla muhteremler. O Mevla genlerimize bilinç verdi muhteremler. Verir mi? Verir. Veriyor işte. Hücre veriyor muhteremler. Örneği yanımıza muhteremler. Yani bilinç hücreler. Hücremiz veriyor. Rabbim onlara kendini bildirdi. Her gen ona kendisini bildi muhteremler. Her gen kendisini bildi. Şimdi hatırlamıyoruz. Kuyu hafızı olmadığı için hatırlamıyorlar. Olmadığı için hatırlamıyorlar. Ona kadir geçmediği için hatırlamıyoruz böylece. Rabbim sordu onlara işte orada. Elestü bi rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sizi yaratan ben değil miyim? Kalu bela. Evet, evet, evet. Sen bizim Rabbimizsin. Yani senden başkasına kulluk etmeyiz denilmektedir. Bu ne oldu orada? Bu arada sözlü sınav deniyor burada. Sözlü sınav olur muhtemelen. Rabbim şimdi ne yapıyor Rabbim? Rabbim her geni Mevlam dünyaya gönderiyor. İnsan şekline bürünüyor. Yunus Emre öyle buyuruyor. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Et kemiği gene çürüyecek, ay Yunus kalıyor muhtemelen. Yunus'ta bir şey olmaz muhtemelen. İnsan insan yine böylece. Şimdi Mevlam bizi ne yapıyor Mevlam bizleri? Mevlam bizleri işte ete kemiğe büründürüyor. İşte toprak maddelerinden bir kısa hayata geçiyoruz. Kan hücresi oluyor, ürün hücresi oluyor. İşte tavırdan da aşağı aşağı insan yaratılıyor. Dünya gelir muhtemelen. Ne oluyor dünyada? Dünyada şimdi sınav var ama uygulamalı sınav bu muhtemelen. Sözcüye benziyor muhtemelen. Sözcü daha kolay. Yaşamak. Hayat boyu ama bu. Bir gün değil muhtemelen. Hayat boyu böyle şey. Hayat boyu Allah yolundan ayrılmamak muhtemelen. Engelli koşuya benzer. Bu malumiz engelli koşuma koşuya benzer. Düz yolu koşma başka muhtemelen. Tam koşar hızını alır. Engel çıktı. Ha, atla bakalım geliyor. Atla bakalım. Onu atla onu açtın. Bunu açtın. Bunu açtın. Hatta yolculuk bunun yolculuk muhtemelinde. Tabi günümüzde biz anlamıyoruz bunu arabada. Ama eski insan bunu iyi bilirler eskiden böyle. Yani atla yürüyüp gidenler bunu iyi bilirler böylece. Engelli yokuşlar böyle. Yani tepe çıkar, düz gelir, inersin, çür gelir, dere gelir. Ne bunlar? Hayat işte böyle engelli koşuyor muhtemelinde. Yani hayatta herkesin başına mutlaka mani imtihan herkesin başına mutlaka gelir. İşinden gelir, aşından gelir, komşudan gelir, oradan gelir, buradan gelir, nefsinden gelir, şeytandan gelir, bir şey gelir. Demek ki bir insan gen durumundaki durumunu koruyabilirse muhtemelen insanlar Benim Rabbim yok derse. Kim öyle buyuruyor? Zalikumullah Rabbukum bak. Zalikum bak. Zalikum Rabbukum işte Rabbinin bu. Onun bir ilahı yok. Büyük onun. Kulun ona dönecek ona dönecek. Yani genel halindeydik. Yine insan böyle çürüyecek. Yine o dönecek o tarafa. Mezardan verecek. Mahmut Tanrı insanı soygu tanıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Yani çocukların kavgasına benziyor muhtemelen de. Ve evin karşısında kum yünü var. Komşuna kum koymuşlar oraya böylece. Çocuklar oynuyor orada böylece. Tabii ev yapıyorlar, bir şey yapıyorlar böyle. Biri geliyor bozuyor. Vay sen beni bozdun. Bir kavga gürültüyor muhtemelen. Sonra hepsi kalıyor onlar muhtemelen. Hayat da bunun gibi muhtemelen bir şekilde. Hayat da bunun gibi. İşte dünyada olgunlaşmak muhtemelen. Olgunlaşmak böyle. Yalnız Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek. Başka hepsi geçiyor boşluğunda. İlahi Teala Fatiha.